dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Warszawie odbyły się uroczystości w rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Film Najeźdźcy Teodory Anny Michaj z Rumunii zdobył Grand Prix 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Pod hasłem Natura nie ma granic ulicami stolicy przeszedł marsz przeciwko ekobójstwu dokonywanemu przez Rosję. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest symbolem niezłomnych kapłanów. Jego pokoleniu zawdzięczamy wolną Polskę, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w 40. rocznicę śmierci kapelana Solidarności. Uroczystości odbyły się m.in. w warszawskim sanktuarium księdza Jerzego na Żoliborzu. Nie nawoływał nigdy do agresji, nawoływał do modlitwy. Był człowiekiem wielkiej wiary, jak mówią wszyscy ci, którzy znali go bezpośrednio. Był przepełniony wiarą. Niechże ten wielki dar, który miał błogosławiony ksiądz Jerzy, będzie darem danym dzisiaj wszystkim ludziom polskiego kościoła. Niechże ten dar będzie dany także nam, ludziom świeckim. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach uczestniczyli ludzie Solidarności z Warszawy i różnych stron Polski. Film Najeźdźcy Teodory Anny Michaj z Rumunii poświęcony problemom migracji zdobył Grand Prix 40. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Autorka powiedziała, że w filmie pokazała historię i krępujące sytuacje migrujących za chlebem Europejczyków. Sama laureatka mieszka w Belgii. To ciężka historia ukazująca w krytycznym świetle relacje dwóch europejskich światów, wschodu i zachodu. Są tam historie pełne napięć i tarć między przedstawicielami tych dwóch grup. Miło mi, że można było pokazać ten film w towarzystwie tak świetnych produkcji. Nagrodę za najlepszą reżyserię odebrał Anatol Szuster, twórca Chaosu i Ciszy. Za najlepszy scenariusz w konkursie międzynarodowym uhonorowano Linę Tryśkinę-Vanhatalo za Lwicę. Jutro ostatni dzień festiwalu. W programie imprezy znalazło się ponad 140 filmów pełnometrażowych i krótkich metraży z 55 krajów. Pod hasłem Natura nie ma granic ulicami Warszawy przeszedł marsz przeciw ekobójstwu dokonywanemu przez Rosję. Trasa pochodu organizowanego przez ruch społeczny U Animals przebiegła od Placu Zamkowego do pomnika Mikołaja Kopernika na krakowskim Przedmieściu. Protestujący apelowali o zaprzestanie rosyjskich zbrodni przeciwko środowisku. Jak mówił jeden z uczestników akcji, Mikołaj Petryga, kwestia zagrożenia ze strony Rosji nie dotyczy tylko Ukrainy. Ekobójstwo! To jest zbrodnia! To jest akcja wspólna Ukraińców i Polaków. Rosja już wpuściła miliony ton dwutlenku węgla do atmosfery. To jest kwestia, która dotyka nas wszystkich. Zagrożenie, które Rosja sprawia poprzez zagrożenie nuklearne, jest realnym zagrożeniem dla całego świata. Rzeczniczka Greenpeace Polska Katarzyna Bilewska zwraca uwagę, że kluczowym elementem rosyjskiej maszyny niszczenia jest ropa, która wciąż trafia na rynek europejski. Rosja cały czas zarabia pieniądze na sprzedawaniu krwawej ropy, sprzedając ją na zachód. Po Bałtyku pływa flota cienia, która sprzedaje rosyjską ropę do krajów zachodnich. Dzięki temu Kreml i cała rosyjska armia może mieć pieniądze na to, żeby bombardować ukraińskie miasta i wsie, żeby niszczyć dorobek Ukrainy. Według Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji Rosjanie popełnili prawie 2,5 tysiąca przestępstw przeciwko środowisku. Kuba po raz drugi w bardzo krótkim czasie została dotknięta ogólnokrajową przerwą w dostawie prądu. Wyspa stanęła w obliczu kryzysu energetycznego. Wczesnym sobotnim porankiem czasu lokalnego nastąpiła kolejna całkowita przerwa w dostawie prądu do krajowego systemu elektroenergetycznego. Poinformowano na ten temat w poście na oficjalnym kanale Telegram Kubańskiego Związku Elektrycznego. Niektórzy Kubańczycy skarżyli się w mediach społecznościowych, że prąd na krótko powrócił, a następnie zanikł. W Hawanie kierowcy w piątek próbowali poruszać się po mieście, w którym nie działały żadne latarnie uliczne, a ruchem drogowym kierowała tylko garstka policjantów. Generatory prądu są luksusem dla większości Kubańczyków. Zajęcia w szkołach zostały odwołane, kluby nocne i ośrodki rekreacyjne zostały zamknięte. Miliony ludzi zostało pozbawionych prądu w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ starzejąca się kubańska sieć elektryczna wielokrotnie się załamywała. Sobotnia przerwa w dostawie prądu nastąpiła po zamknięciu całej sieci elektrycznej Kuby po awarii jednej z głównych elektrowni na wyspie. Władze kubańskie obwiniają za wszystko zbieg okoliczności, od zwiększonych sankcji gospodarczych USA po zakłócenia spowodowane ostatnim huraganem i zubożałym stanem.

Dzień dobry. Maciej Pisuk, nie tylko pisarz, ale też fotograf, także scenarzysta, między innymi filmu, który przynajmniej dla mnie był bardzo ważny, Jesteś Bogiem, o paktofonice, ale ostatnio także Zielona Granica, ważna z innych powodów i dla wielu osób, filmy Agnieszki Holland, więc o tych innych aktywnościach artystycznych naszego gościa też będziemy rozmawiać, ale zacznijmy od tych opowieści, które się ukazują. Czy ty czujesz się w ogóle ich autorem? Bo ja powiedziałem autor, a tak naprawdę ty jesteś raczej empatycznym słuchającym w gruncie rzeczy. Ja bardziej widzę się w roli listonosza, który przenosi głosy, przenosi wiadomości i udostępnia je. Jakby tak też traktowałem swoją rolę jako bardziej jako słuchacza i zależało mi, żeby te relacje upublicznić. Zresztą myślę, że na tym samym zależało moim bohaterom. Oni po prostu chcieli być wysłuchani. No właśnie, to kim są bohaterowie, skąd oni są, co ich łączy, o czym jest, o jakim miejscu jest ta opowieść? Właściwie wszyscy byli mieszkańcami ulicy Brzeskiej. Jest to o tyle istotne, że Brzeska jest teraz zupełnie inną ulicą niż tą, którą ja pamiętam sprzed kilku czy kilkunastu lat. Jest ulicą wyludnioną, jest ulicą, z której większość mieszkańców została wysiedlona. Ja pamiętam jeszcze czasy, że tak powiem, świetności brzeskiej, kiedy to była słynna, legendarna ulica, najgorsze miejsce w najgorszej dzielnicy Warszawy. Specyficzną, że tak powiem, społecznością. Ja się czułem tam dobrze i bezpiecznie. Mieszkałem w pobliżu. Mój status wtedy, kiedy tam mieszkałem, niewiele różnił się od mieszkańców. I snując się po podwórkach, co jest o tyle istotne, że te podwórka brzeskie są bardzo specyficzne. Tak? One, Brzeska ma jakby swoich kilka warstw. Jest ciąg, który się ciągnie wzdłuż ulicy. Później jest na tyłach tego ciągu kamienic są podwórka, takie głębokie studnie i potem jest jakby kolejna warstwa i kolejna. Między tymi podwórkami można przejść, te jakby warstwy kamienic ciągną się od Brzeskiej aż do Targowej i to jest cały labirynt, ogromna przestrzeń, która mieszkańcy się doskonale znają, bo to życie, bo też to są przeludnione lokale, tak? I życie społeczne i prywatne jakby kwitnie, szczególnie latem na podwórkach, więc wystarczy poznać, nie wiem, jedno podwórko i za chwilę się zna całą ulicę. No, moi bohaterowie to są mieszkańcy tego miejsca przede wszystkim, tak? I tutaj też informacja dla osób słuchających Trójki, słuchających pliku tekstowego, który przypominam jak zwykle w sobotę od godziny 20 ze mną z Maksem Cegielskim, wydawany przez Michalinę Bieńko. Tym, którzy nas słuchają z innych miast, pomyślcie sobie o jakichś swoich odpowiednikach. Nie wiem, w Łodzi to pewnie będą Bałuty na przykład, w Gdańsku przez pewien czas przynajmniej to był Nowy Port. Każde miasto ma taką swoją dzielnicę. W wypadku Warszawy to będzie Praga, a w tej dzielnicy taką ulicę, która staje się tym symbolem, no właśnie, myślę, że w wypadku Brzeskiej to się stało symbolem upadku społecznego, ale ty pokazujesz, jak bardzo ludzcy są ci ludzie i w tym sensie te opowieści przywracają im jakiś rodzaj godności też chyba. Ja myślę, że oni godności nigdy nie stracili. Że oni, jakby cały ich wysiłek to jest raczej obrona godności, którą stara się im odebrać bardzo często. To jest właśnie walka o tą godność. Ale, bo z jednej strony mamy stereotyp. Rzeczywiście Praga i szczególnie Brzeska funkcjonowała jako to jądro ciemności warszawskie. Z drugiej strony mamy jakąś rzeczywistość, którą ja poznałem. I ja myślę, że ta książka jakby wzięła się z napięcia między tym stereotypem a realnym światem. I jeśli miałbym mówić o jakoś scharakteryzować to miejsce i tych ludzi, to problemem największym tam jest bieda i stygmatyzacja. Stygmatyzacja. To jest problem, że właściwie trudno się tego piętna ulicy Brzeskiej bardzo trudno się pozbyć. To się wyłoniło z tych rozmów. Jak poznawałem ten świat, zauważyłem, że w opowieściach, w relacjach tych ludzi powtarzają się pewne wątki, że pewne elementy są jakby decydujące dla ich losu. To jest jakby rodzaj pewnego fatum, pewnego uwikłania i w miejsce, i w relacje. Więc z tego wszystkiego no ja jestem w niezręcznej trochę sytuacji, bo jakby dokonuję interpretacji własnej książki. Mam nadzieję, że czytelnicy to, ale zaryzykuję, że gdzieś rodzi się w tym wszystkim jakieś pytanie o wolność, które ja sobie zadawałem, bohaterowie sobie zadawali, tak? Bo mamy problem, na ile odpowiadamy za swoje losy, na ile jesteśmy zdeterminowani przez warunki społeczne, przez wychowanie. I tu mamy do czynienia z pewną ekstremalną sytuacją. Te warunki są ekstremalne. I w związku z tym przytłaczają tych ludzi i wpływają na nich w sposób tak mocny, że ta możliwość decyzji, ta możliwość wyboru własnego losu jest właściwie minimalna. I często, bo funkcjonuje współczesny mit, tak, który jeszcze zacząłem tam mieszkać pod koniec lat 90., tak, to wtedy była ideologia neoliberalna, lansowała taką tezę, że wszystko jest w twoich rękach. I się okazuje, że nagle znalazłem się w miejscu, gdzie to się wszystko wali. Gdzie naprawdę od człowieka bardzo niewiele zależy. I zresztą ten tytuł, Staniemy się tacy jak on, to jest tytuł o pewnej powtarzalności, prawda? To zacząłem od tego fragmentu o policji, ale znalazłem jeszcze taki drugi, który jest bardzo charakterystyczny. Mówi to Joanna. Zaczęłam płakać i próbuję mu tłumaczyć znów to samo od początku, że mąż mnie pobił i groził, że znowu pobije. Strasznie się boję, bo muszę dzieci odebrać i wrócić. Mieszkam tu zaraz na Brzeskiej. Ten facet, jak usłyszał Brzeska, przerwał mi i kazał wyjść, żebym na ulicy poszukała patrolu. Poza tym jest numer alarmowy 112. I wiesz, poczułam się jeszcze gorzej niż wtedy, jak Robert mnie lał. Ten gliniarz nie mógł pojąć, jak to? Kobieta z Brzeskiej przyszła i prosi o pomoc, przecież tam jest najgorsza patologia i nikt nie chodzi na psy w sensie tak, na policję. Czyli, że rozumiem, no właśnie, że ten stereotyp się stał tak silny, że ci ludzie zostali w nim w pewnym sensie uwięzieni. Absolutnie tak. Mm-hmm. I że nawet próby wyrwania się, bo są tutaj takie bohaterki, które walczą o, już nawet nie używajmy tego słowa godność, jakąś normalność, tak, żeby jakoś normalnie funkcjonować i rzeczywiście, no jak w scenariuszach, po prostu życie jest ciągle przeciwko nim, prawda? Tak, bo ja bardzo dziękuję, że przeczytałeś ten fragment. To jest To jest absolutnie kluczowa rzecz. To ja uwielbiam tą bohaterkę. Jestem cały czas z nią w kontakcie. Ona przełamała ważne tabu. Ona rzeczywiście poszła prosić o pomoc na komendę policji. Ta scena, którą przeczytałeś teraz, tam się właśnie rozgrywa. I jakby skandal polega na tym, że policjanci ją wyrzucają z tej komendy. Mówią, co ona im tu... Niech patrol ewentualnie sobie szuka na ulicy, tak? My tu jesteśmy od normalnych ludzi, a nie od patologii. Znaczy, ja to już dopowiadam, ale taki jest jakby sens tego wszystkiego, co się tam wydarza. I on jest zaszokowany, że ona może być... Że to jest dla nich jakiś problem, że mąż ją leje. No przecież to jest normalne. No wszyscy tam się okładają, prawda? To jest patologia i tyle. I tu jakby dotykasz jeszcze innego ważnego problemu, innego takiego trochę inteligenckiego również mitu, tak? Że wielokrotnie jakby na coś takiego trafiałem, że ludzie o wydawałoby się głębokich, lewicowych przekonaniach, nagle znajdując się na Brzeskie, jakby są zaszokowani, że ja tam mieszkam, że tam funkcjonuję, jak ja tu w ogóle mogę żyć, a że się z nimi przyjaźnię, to o czym ja z nimi rozmawiam? Przecież oni jakby mają inne potrzeby, inne oczekiwania, inne marzenia, no więc zapewniam, że ludzie mają dokładnie takie same marzenia, dokładnie takiego samego takie same oczekiwania, tak samo kochają swoje dzieci, mają bardzo podobne potrzeby i naprawdę nie wystarczy im pół litra wódki, jak niektórzy myślą, i 500+, do tego, żeby cieszyć się życiem. No nie, nie. W tych opowieściach, których jesteś, jak ładnie powiedziałeś, listonoszem, z pewnością jednym elementem systemu, który tę patologię gdzieś utwierdza, to jest właśnie policja, ale też mam wrażenie, że na takiego drugiego opresora wyrasta w niektórych opowieściach przynajmniej kościół, ponieważ mamy takie opowieści o dzieciach, które idą do jakichś różnych ośrodków. Taki fragment to będzie z Elżbiety, to jest z początku. Ale potem Bartek mi powiedział, że siostra albo żena go bije i za uszy ciąga, że za karę zamyka go w łazience i gasi mu światło, żeby się bał. Jak nie chciał jeść płatków, to mu wciskała na siłę tak, że mu ząb wybiła. Bartek jest taki, że cię nie okłamie. Dziecko 6 lat czegoś takiego nie wymyśli. Może to nawet nie chodzi tylko o Kościół, tylko że te instytucje, które mają pomagać, tak naprawdę nie są w stanie spełniać tej swojej roli. To jest bohaterka, która jedzie głodna kolejnymi pociągami po to, żeby odwiedzić dziecko w jakimś takim ośrodku. I ci bohaterowie, czy dzieci bohaterów z takich ośrodków po prostu uciekają, bo one się okazują być jeszcze bardziej jakoś nieludzkie, powiedziałbym. Ja wiem, że to jest trudny wątek, i bo dotknąłeś bardzo różnych spraw, różnych płaszczyzn. Po pierwsze, te rozmowy, które można znaleźć w tej książce, to są rozmowy, które przeprowadziłem na przestrzeni wielu lat. O tym trzeba pamiętać. Tak? Ta sytuacja ewoluuje, sytuacja się zmienia. Ta rozmowa miała miejsce chyba jak w okolicach jakoś 2012 roku. I co ciekawe, bohaterka opowiada o domu dziecka, do którego trafił jej syn, o tym, w jakich okolicznościach to się odbyło, to wszystko jest wyjaśnione. I to jest dom dziecka bardzo podobny do tego, w którym ona sama przebywała. Sytuacja się powtarza. To znowu mamy do czynienia z jakimś takim potwornym kołowrotem, z ciągiem zdarzeń, z którego nie można się wyzwolić. I rzeczywiście te ośrodki prowadzone przez zakonnice, zresztą to był też moment, kiedy ja o tym rozmawiałem, kiedy wyszła głośna książka Justyny Kopińskiej, tak? Te ośrodki prowadzone przez Kościół, rzeczywiście, no to, co opisała Kopińska, co było jakimś skrajnym przypadkiem, no to tutaj może w formie, no nie było gwałtów czy molestowania seksualnego, ale bicie i przemoc były na porządku dziennym. Ale też problem jest jeszcze inny, bo to jest oczywiście rzecz skrajna, ale są tam też bohaterowie, którzy opowiadają o tym, że trafili do domów dziecka. To jest też bardzo charakterystyczny los, tak? Odbierają cię od rodziców, bo rodzice cię biją, masz 4 lata, trafiasz do domu dziecka, a potem jakby to samo się dzieje z twoimi dziećmi i tak dalej. I tam byli wychowawcy, którzy umieli znaleźć którzy mieli, nazwijmy to, serce i odrobinę czasu, żeby tym dzieciom poświęcić. I bohaterowie ich dobrze wspominają. Tylko jeśli dziecko 4-letnie zostaje zabrane od rodziców, którzy je katowali codziennie i trafia do grupy, w której się znajduje 30-40 osób i jest jedna osoba, tak, która musi swoją energię podzielić między tych wszystkich wychowanków, to no, nie ma szans, żeby jakkolwiek normalnie funkcjonować. Tam się tworzą hierarchie, jakby językiem, który funkcjonuje i buduje jakiś porządek, jest niestety przemoc wśród tych wychowanków i te urazy, traumy się powtarzają. Więc tu znowu jest, z tego wynikają kolejne rzeczy, które jakby determinują cały los tego człowieka. Czyli wystarczy się rzeczywiście gdzieś urodzić, tak? Żeby zaciążyła na tobie to tak, fatum. Że właściwie nie ma wyjścia. No ja sobie wielokrotnie rozmawiałem z nimi i się zastanawialiśmy wspólnie, to oni teraz mają taką refleksję jako dorośli ludzie, w którym momencie można się było z tego wyrwać. I takiego momentu nie znajdujemy. Tak. W którym momencie była jakaś inna droga, momencie ta ścieżka miała rozwidlenie jakieś. Tak. Czy na przykład mógł to być dom dziecka i wychowawca, który wykazuje się jakąś empatią. Czy może później zakład wychowawczy, gdzie jakieś elementy resocjalizacji jakoś tam się sprawdzały. I wszystkiego było za mało. Zła było zbyt dużo. I to jest jakieś potworne, przerażające, że oto w XXI wieku mamy w centrum europejskiego miasta takie miejsce, gdzie wystarczy się urodzić, żeby mieć, proszę mi wybaczyć kolokwializm, przesrane po prostu na całe życie. Oczywiście niektórym później, najczęściej już kiedy są dorośli, mają jakąś refleksję, się udaje. I tutaj jakby, bo wracamy do sprawy Kościoła. Tam tu jest jedna bardzo ciekawa rzecz, którą mówi bohater, dla którego pewną strategią ucieczki była wiara. Była wiara. Głęboka wiara i działa w Kościele, nie katolickim. Tak, w Kościele zielonoświątkowym. Ale on mówi bardzo, bardzo ciekawą rzecz, żeby po to, żebym przeżył przemianę, potrzebny był Bóg. Tutaj bez Boga nic się nikomu nie uda. Tu potrzebna jest boska interwencja. I ja jako ateista mam dziwne poczucie, że to prawda. Znaczy, rozumiesz, ja podkładam sobie pod tego Boga różne rzeczy, które są jakby z mojego porządku, ale rzeczywiście no, musi się wydarzyć coś. Musi pojawić się jakaś siła, która jest spoza tego układu. Tak. I to prawda? Siła potężna. I to tak. Siła potężna, właśnie siła boska. To chyba, teraz nie pamiętam, czy to jest ten sam, który, czy to jest Mirek, który z jednej strony właśnie przypomina, on mówi, od małego wbijano nam do głowy, że skoro jesteśmy stąd, tak, to jesteśmy już przegrani na starcie. I później on wymienia, zaliczyłem, schronisko dla nieletnich, dom dziecka u zakonnic, dom dziecka państwowy, kilka zakładów wychowawczych i kilka poprawczych. W każdym miejscu były gorsze warunki i ostrzejsze rygory, ale dla mnie to była jakby nobilitacja. I to jest... dla mnie to był cud, że na mojej drodze stanęli ludzie, którzy przynosząc miłość Bożą, sprawili, że otworzyłem się na łaskę Ducha Świętego. Bez tego nic by się nie zmieniło, bo bez Boga przemiana człowieka nie jest w ogóle możliwa. Przynajmniej nie tu. Tak, o ten fragment. Ale tutaj chciałem się od razu zadać jedno pytanie, bo rozumiem, że nagrywałeś te rozmowy. Do jakiego stopnia one są przez ciebie wyczyszczone i zredagowane? Przyznaj się. W dużym stopniu, ale uwaga, bo muszę trochę powiedzieć, jak to wszystko powstawało. Tak? Po kolei, dokładnie. Tak, bo to był dla mnie trudny moment osobiście, kiedy się tam znalazłem. Tak jak powiedziałem wcześniej, mój status niewiele się różnił od statusu tych mieszkańców. Byłem stamtąd, więc to też inaczej mnie traktowano. I najpierw aparat był trochę pretekstem, żeby wyjść z domu, żeby... Ja uczyłem się dopiero robienia zdjęć. Ja wcześniej w ogóle nie miałem aparatu nigdy w ręku, tak? I trochę z ciekawości, trochę chciałem poznać dzielnicę i żeby to nie było tylko jakieś takie zaglądanie, to miałem ze sobą ten aparat, ale i tak długo nie miałem śmiałości, żeby kogokolwiek fotografować. Ale w pewnym momencie to się stało. I jak zacząłem robić zdjęcia, to zacząłem poznawać ludzi, którzy prosili mnie, żebym mi te zdjęcia przyniósł. Ja zawsze się z tego wywiązywałem. Potem zacząłem robić na uroczystościach rodzinnych. Już byłem lepszy technicznie. Tych zdjęć powstawało coraz więcej. Tak? Stałem się trochę takim kronikarzem brzeskiej i takim trochę ich fotografem, do którego można w każdej chwili zadzwonić i powiedzieć, jutro mam chrzciny, przyjdź, zrób mi foty. I ja to robiłem bez szemrania, za darmo. To była taka wymiana usług. I poznawałem ich historie, fascynujące to były opowieści. I w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że mam coś ciekawego, że może warto byłoby upublicznić to. I zgłosiłem się do CSW, do Adama Mazura, który był takim specjalistą wtedy od fotografii. Jemu się te zdjęcia bardzo spodobały, zorganizował mi wystawę w CSW właśnie w Zamku Ujazdowskim. I wieszając te zdjęcia wpadłem w panikę, że ja właściwie działam trochę wbrew swoim intencjom. Uznałem już, że głównym problemem tego miejsca jest stygmatyzacja, a teraz ja tu pokazuję malowniczą biedę. Okej, portretuję tych ludzi trochę inaczej, pokazuję ich relacje, uczucia, nie pokazuję tego, z czym najczęściej kojarzy się Brzeska, tak? Ale ciągle to jest takie, wydziarani kolesie, tak? No, unikałem takie, ale takie też są. I wiesz, żeby jakoś wybrnąć z tego, zacząłem opisywać te zdjęcia, pisząc po ścianach. Mazur mi pozwolił i były z tym jakieś tam problemy i zacząłem, wiesz, opisywać, kto jest kim, mając oczywiście zgodę moich bohaterów. Opisywać ich historie, problemy i wtedy jak od razu poczułem się spokojniejszy. O tak, te twarze miały swój głos. Miały swoją historię. Nie były tylko jakimś znakiem, emblematem. Pokazywały osobę. I zrozumiałem, że to jest pewna droga. I teraz, że jeśli mam wydać książkę, bo o tym w pewnym momencie zacząłem myśleć, to muszę dać tym twarzom podmiotowość, muszę dać głos, tak? I zacząłem nagrywać swoich znajomych. Ja te historie wszystkie znałem już. Te historie, które są w książce, one były mi wcześniej, ja wiedziałem, do kogo przychodzę. Tak? I nagrywałem ogromne ilości materiału, ogromne, to, co jest w książce, jest zaledwie jakimś ułamkiem mojego archiwum. Nie miałem na to żadnego konceptu, nie miałem pomysłu, nie wiedziałem, jak się to robi. Owszem, czytałem literaturę faktu, ale nie umiałem znaleźć do tego żadnego klucza porządkującego, tak? Bo te historie też były podobne. No, chciałem jednak zainteresować czytelnika, a nie zrażać go jakimś epatowaniem, przemocą i potwornymi. Chciałem, żeby z tych historii coś wynikało. Cały czas tego klucza szukałem. I po latach całych, mając ogromne ilości materiału, zacząłem się zastanawiać, jak to uporządkować. Więc moja praca głównie polegała na szukaniu takich kluczy tematycznych, wokół których można byłoby się skupić. I rozmowa na przykład, którą tu przeczytają, mam nadzieję, nasi słuchacze, często była zlepiana z wielu, wielu rozmów, tak? Bo różne wątki były podejmowane. Czyli można powiedzieć, wykonywałem taką trochę pracę scenarzysty, który z ułamków rzeczywistości skleja fabułę. I te fabuły się wydarzyły. To są wszystko prawdziwe historie, ale one są powyciągane z różnych relacji, więc pracy było w tym, jakby włożyłem w to bardzo dużo. Teraz no, też jest specyfika języka mówionego, którą starałem się zachować. Każdy z tych bohaterów, ja też wybierałem takich ludzi, którzy byli w jakiś sposób charakterystyczni, którzy operowali swoją bardzo określoną poetyką. Oni w związku z tym, że to są ludzie, którzy cierpią i próbują jakoś te cierpienie oswoić, oni sobie te historie wzajemnie sobie nawzajem nieustannie opowiadają. To było naturalne, że opowiadali mi. I tam te struktury fabularne tworzyły się raz po raz. Moim zadaniem było tylko jakby uporządkowanie tego, ale to było zadanie trudne i trwające bardzo długo. No. Książka, przypominam, pod tytułem Staniemy się tacy jak on, wydawnictwo Cyranka i Maciej Pisuk jest cały czas naszym gościem. W książce mamy głosy, opowieści poszczególnych bohaterów, pozbawione komentarza autorskiego, ale jak słyszeliśmy, jest pewien wybór strukturyzujący, wybór autorski. Warto też zajrzeć na twojego Instagrama, gdzie są zdjęcia właśnie, ale co charakterystyczne, w książce one nie są publikowane, zdjęcia. Tak, to jest, uwaga, bo to oczywiście moją pracą, jakby pełnym, nazwijmy to, dziełem są zdjęcia i historie. Idea jest taka, że będą to jakby dwa tomy, dwie osobne książki. Dlatego, że przede wszystkim jakby to było dla mnie zawsze jakby bardzo ważne. Oni muszą panować nad swoimi opowieściami i nad swoimi wizerunkami, tak? Nie chcę być osobą, która jakby korzysta z tej biedy jeszcze dodatkowo i czyni z niej towar. To się dzieje w jakimś stopniu, ale chcę, żeby oni byli cały czas właścicielami swoich wizerunków, tak, i tak, swoich opowieści, tak, w pewnym sensie. Tak. Dlatego zawarłem z nimi dżentelmeńską umowę. Każdy, z każdym na ten temat rozmawiałem. I teraz niektórzy, jakby proszę bardzo, możesz opublikować moją opowieść, ale zdjęcia niekoniecznie. Niektórzy nie mieli problemu z

mówię o tym, że z jednej strony to jest oczywiście historia Moniki porażająca, ale też ona pokazuje, że kiedyś właśnie Brzeska była pewną społecznością jednak, która się trzymała razem właśnie na tych podwórkach. Ostatnio czytaliśmy, chyba ostatnie doniesienia o Brzeski był właśnie w kontekście handlu narkotykami. I ten fragment też pokazuje, że ta dawna jeszcze jakaś praskość, jakaś, jednak był w tym jakiś element pozytywny, że jesteśmy razem przeciwko policji, etc., etc., a że teraz to wszystko się też zamieniło pod wpływem po prostu kapitalizmu, który też wszedł w świat gangsterski. Absolutnie tak. Może to będzie uproszczenie lekkie i nadużycie, ale tak, Brzeska miała swój etos i częścią tego etosu było to, że narkotyki absolutnie nie. Nie były dopuszczalne, były, no, jeden z bohaterów o tym mówi, że ktoś taki, kto brał, handlował, musiał się wynieść z Brzeskiej. I to również w środowisku przestępczym też tak to funkcjonowało. No ale jak się pojawiają pieniądze, to wszystko zaczyna się zmieniać. I ta historia tej dziewczyny, ta jej opowieść, to jest opowieść o ulicy Brzeskiej poprzez zmieniające się używki. Ona opowiadała, że tam była marihuana, potem amfetamina, potem jakby kolejne rzeczy, kolejne, aż mefedron stał się tym, co już kompletnie zmieniło jakby, tak powiem, kulturę i obyczajowość, które jakby rozsadziło wszystko. I ja to widziałem. To się wszystko działo na moich oczach. I o ile rzeczywiście ja się czułem na Brzeskiej bardzo dobrze, ja tam sobie chodziłem czasami wypocząć, żeby posiedzieć wśród znajomych albo na ławce z książką, i to była fajna atmosfera na podwórkach, tak? W 2012 roku się wyprowadziłem, ale cały czas tam jeździłem jeszcze. I widziałem, jak powoli się to zmienia. Ostatni raz byłem przed pandemią i to już był zupełnie inny świat. Opustoszałe ulice. Z moich znajomych nikt tam już nie mieszka. Ja z nimi utrzymuję kontakty, ale oni mieszkają już poza Brzeską w różnych miejscach. Także tak, jest w tym jakiś znak czasu. Te przemiany obyczajowo-mentalne, ale też to, jak funkcjonuje kapitalizm w Polsce, jak te prawa rynku wkraczają, i ta mitologia również, tak, wkracza do tego świata przestępczego. Ta dziewczyna operuje pojęciami, które są takimi, no, pojęciami ekonomicznymi, jakbym słyszał przemowę taką pragmatyczną jakiegoś ekonomisty, który mówi, że rynek musi wszystko regulować, że tu twarde zasady. I rzeczywiście oni się w pewnym momencie tym przejęli, tylko wyciągnęli pewne radykalne wnioski. I się dzieje, i stosują się do tego. No. Tak, i Monika też doskonale wie, jakie są przepisy, ponieważ to wszystko utrzymuje z kradzieży, wie, ile może ukraść, żeby podpadać pod odpowiedni paragraf, a żeby to nie było więcej. Ale moje ostatnie pytanie dotyczące tych wątków jest po prostu takie, jak czytałem historię Moniki, ale też wszystkich innych, to cały czas się ciebie chciałem zapytać, czy ci bohaterowie żyją? Niektórzy żyją, niektórzy nie. Wielu nie żyje. Nie wiem, czy Monika żyje. Nie wiem. Ja już jej nie spotkałem. Ja jej szukałem. Ona już nikt nie wie, co się z nią stało. Nie mam pojęcia. Niektórzy zmarli na różne choroby. Ciężkie życie. Tak, tam ludzie, średnia wieku jest zdecydowanie niższa niż w całej Warszawie, ale ja teraz muszę zrobić bardzo ważne zastrzeżenie, bo my cały czas mówimy o sytuacjach, które w żadnym razie nie są normą, bo cały czas gdzieś odwołujemy się do konfliktów z policją, przestępczego świata, domów dziecka, zakładów karnych i tak dalej. To nie utożsamiajmy tego ze środowiskiem przestępczym. Tak, ja rozmawiałem z czynnymi narkomanami, ale żaden z moich rozmówców, z jednym małym wyjątkiem, nie był czynnym przestępcą. Tak? Znaczy ja takich kontaktów unikałem, ja oczywiście mogłem je mieć, mniej więcej wiedziałem, kto to byli. Ja rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy walczyli o normalność po prostu. Mm. Wprowadzamy to zastrzeżenie. Ono jest bardzo ważne. Sam użyłeś tego sformułowania w pewnym momencie, że to układanie tych historii było trochę jak pisanie scenariuszy. Też twoje scenariusze są chyba takim przykładem tego, jak bardzo ty się angażujesz w dany temat, bo przecież to co stało się, zostało w końcu sfilmowane jako Jesteś Bogiem przez Leszka Dawida. Mam do dzisiaj książkę wydaną przez Krytykę Polityczną z bardzo długim wstępem, rozmowa, którą z tobą zrobił Piotr Marecki o tym, że nikt nie chce tego filmu zrobić, ale ty przeniosłeś się tam przecież. Tak. Byłeś bardzo blisko z rodzinami Rahima, Fokusa i Magika i ten projekt ci zajął jakieś lata przecież pracy. Tak. Ja go zacząłem pisać kilka miesięcy po śmierci Magika, jak się w Gazecie Wyborczej ukazał artykuł Lidii Ostałowskiej, który opowiadał o tym dramacie. I ja nie byłem w ogóle zainteresowany hip-hopem. Coś wiedziałem, że jest coś takiego. Ale szukałem historii, która by streszczała ducha czasów. Z rozrzewnieniem o tym mówię. Nie, pierwszych 10 lat niepodległości. Mhm. Ja sobie wymyśliłem swojego. On był teoretycznie wymyślony. Mhm. To miał być równolatek Solidarności. Człowiek urodzony w okolicach 80 roku, który jest z tego pokolenia, które jako pierwsze wkracza w pokolenie pionierów, tak? I jak ich przyglądamy się im, czy im się udało, czy nie, czy jak oni funkcjonują i obserwując ich losy, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nam się udał nasz kraj. Czy te nasze przemiany rzeczywiście uczyniły Polskę tym, o co walczyliśmy w latach 80. I przyszedłem Ostałowską i po prostu dokładnie taką osobę znalazłem. Tego w filmie nie ma, ale ojciec Magika, on mi opowiadał zupełnie wstrząsającą historię. Otóż on był działaczem Solidarności, obrońcą. Do szturmu nie doszło, ale mogę tak powiedzieć, obrońcą Huty Katowice, dlatego że w pierwszych dniach stanu wojennego, już po pacyfikacji kopalni Wujek, Huta Katowice, czy może to było po pierwszych atakach i po pierwszych ofiarach, Huta Katowice ciągle strajkowała, oni się przygotowywali na najgorsze. I opowiadał mi, że koncepcja była taka, że robili proce, byli uzbrojeni i kulki od łożysk i chcieli somowców z bronią wciągnąć do hal między maszyny walczyć z nimi z bliskiej odległości. Takie były desperackie pomysły. I w którymś momencie już się gotowali na śmierć, na walkę taką krwawą. Była sugestia organizatorów strajków, że ci, którzy mają małe dzieci, powinni opuścić tu, no bo to jest jednak specyficzna sytuacja. I on miał tam rocznego syna wtedy i opowiadał mi to ze łzami, że on postanowił zostać, bo to właśnie, że wydawało mu się to jakąś sprzecznością, że jeśli ten syn ma żyć w lepszej Polsce, to on powinien zostać tam. Zostać w tej hucie. To był właśnie Magik. Tak, i ten syn to był właśnie Magik. I nie doszło do tego szturmu. Tam nastąpiło jakieś porozumienie i oni wyszli z tego. No ale on rzeczywiście był gotowy na śmierć. On mi mówi, teraz mój syn nie żyje. Bo to jest też nieprawdopodobne. To jest mocno podkreślone w książce. Niestety w filmie to się rozmywa, że ten aspekt ekonomiczny i to ta schizofrenia, gdzie to funkcjonowanie w tym świecie medialnym, gdzie się jest Bogiem, w świecie realnym, gdzie się nie ma na prezenty dla dziecka, to się staje nie do zniesienia. I Magik padł jakby ofiarą tej sytuacji, tak? Więc tu jakby taki aspekt społeczny, aspekt takiego rozczarowania rzeczywistością jest bardzo ważny. To niestety rzeczywiście w filmie to zniknęło. Ja teraz widząc też błysk wokół Macieja Pisuka na wspomnienie tego filmu, pomyślałem, że powinniśmy zrobić jakieś w ogóle oddzielne spotkanie wokół Jesteś Bogiem, scenariusz i film po latach, czekając na kolejny film, który miejmy nadzieję, że powstanie, a już nie zdążymy o nim porozmawiać. Film o Grażynie i Jacku, a to już osoby słuchające Trójki pewnie zaraz w jakichś przestrzeniach medialnych to hasło się pojawi. Więc czekamy na to i książka Staniemy się tacy jak on, wydawnictwo Cyranka, autorstwa naszego gościa. Dziękuję ci za rozmowę bardzo. Dziękuję bardzo. To był plik tekstowy. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.